Красивото в живота. Съборна беседа от учителя, държана на 19 септември 1941 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Размишление. Чете се темата върху прилежанието. За следния път напишете 10 думи с различно значение. Всяка дума да започва с различна буква. Към кой свят се отнася прилежанието? Към физическия, духовния или умствения? В кой свят човек най-много прилежава? В физическия, при яденето. Човек би извършил чудеса, ако във всички светове прилежава така, както при яденето. И животните проявяват най-голямо прилежание в яденето. Искате ли да намерите прилежанието, търсете го в глада. При глада то стои всякога на пост, като войник. В това отношение гладът е генерал, който заповядва на прилежанието. По съдържание и смисъл и думите имат чин, както военните. Някои думи са прости войници, а други офицери от различни чинове, докато дойдете до генерала. Всяка дума има специфичен характер според службата и предназначението си. За пример, някои думи са крайно егоистични, понеже служат само на един човек. Други са по-широки, по-любвеобилни, защото са в устата на цяло общество. Трети пък имат божествен произход и характер, защото са в устата на цялото човечество. Думите имат и двояк смисъл. Казваме за пример, че под думата светия разбираме човек, който свети, носи светлина на другите. Светия ли е този, който носи запалена свещ? Той може да носи свеща, за да намери предмета, който е изгубил. Същевременно той носи свещ и да осветява пътя на заблудилия се пътник. Прилежанието като сила има три посоки на движение – нагоре, надолу и хоризонтално. В кое от трите посоки то е най-силно? Казвате за някого, че е прилежен, но как се проявява прилежанието му не знаете. Не правите анализ. Казвате за друг, че е учен, че знае много, но в какво се заключава неговата ученост, пак не знаете. Много неща знае човек, но не може да се ползва от знанието си. Истинско знание е това, което може да се използва при всеки даден случай. За пример, намираш се в някаква мъчнотия, ще си помогнеш със знанието. Не можеш ли да си помогнеш? Знанието ти не е на място. Какво знание е това, което не може да ти помогне във време на мъчнотии и изпитания? Какво добро е това, което не може да ти помогне в трудни моменти? Същото можем да кажем и за злото. Когато се говори за злото, хората имат особена представа за него. Те го разглеждат като отрицателна сила, която руши. Това не значи, че злото няма приложение. Когато скулпторът чука камъните, да извая от тях една красива статуя, зло ли върши той? За камъните е зло, но за него е добро. Значи не всякога злото е зло. Не всякога правото върви по права линия. Казваме, че право е онова, което не ощетява никого. Пътят на правото е правата линия. Какъв е пътят на извора или на реката? Водата обикновено криволючи, но пътят е строго определен. Тя има една цел – да се влее в морето. От това гледище реката, както и да криволючи, върви в прав път, защото отива към морето. Кой човек е по-силен, който криволичи или който върви по права линия? Представете си, че една река тече и срещне на пътя си голяма канара. Какво трябва да направи? Или да пробие канарата, или да я обиколи. Ако започне да я пробива, трябва да спре движението си. Това е невъзможно. Нищо друго не й остава, освен да обиколи канарата. Реката внимателно ще й се извини и ще я обиколи, ще се отбие от пътя си. В случая реката е по-слаба от канарата, затова тя й се извинява. Ако беше по-силна, реката щеше да я отнесе без никакво извинение и да продължи пътя си. Ако слабият не се извини и не се отбие от пътя си, главата му ще се пръсне в силния. Обикновено слабият обикаля, отбива се от пътя си и криволичи, а силният или стои на едно място, или върви по права линия. Мнозина искат да бъдат силни. Като канарали искат да бъдат силни. Ако сте силни като канари, ще стоите на едно място и ще отбивате хората от пътя им. Какво особено може да направи онзи, който е силен като канара? Нищо особено. Привидно водата е слаба, обикаля, лъкатуши, но много полезни работи върши. Понякога върши и пакости, но повече добри работи прави. От човешко гледище водата върши пакости, но от гледище на природата тя върши работа, която отговаря на свойствата и способностите й. Съвременните хора лесно се подават на отрицателни влияния и от най-малката отрицателна мисъл произлизат лоши последствия. За пример, срещне ви някой и казва: а защо си толкова пожълтял? Да не си болен нещо? Щом чуете думата болест, вие настръхвате, започвате да мислите, че наистина сте болен. Чудно нещо, минавате за учени хора, а не можете да се въздействате, да се противопоставите на едно внушение. Защо ви плаши жълтия цвят? Той е цвят на мисълта, на човешката интелигентност. Вие свързвате жълтия цвят с болезненото състояние на човека. Защо се страхувате от болестите? Те са професори, които преподават уроци на болния. Докато лежи, болният учи преподадените уроци. Чрез болестта той придобива нещо ценно. Ако е бил непослушен, започва да слуша. Подчинява се на лекарските съвети. Лекарят му казва да се обърне на лявата страна и той се обръща. После на дясната веднага се обръща. Особено мнение не се чува вече от устата му. Дават му капки, хапове, той ги пие с вяра и на определеното време. Ако е бил груб, сега става мек, внимателен към всички. Благодари за грижите, които полагат за него. Близките му го гледат, радват се, че изпълнява съветите на лекаря. Болният е учен човек, лежи в леглото си, но с мисълта работи, копае, иска да извади нещо ценно от болестта. И най-после, когато болестта му се превърне в радост, той оздравява. И тъй, гледайте на болестите като на уроци, в които се крие нещо ценно, някакво богатство. Щом намери богатството, болният оздравява, т.е. минава в по-горен клас. Докато не намери скъпоценния камък в болестта, болният лежи и пъшка. Значи, при всяко минаване от един клас в друг, човек боледува. През много изпити трябва да мине той, за да свърши училището на земята. Същото става и в живота. Преди да влезе в живота, ученикът минава от едно училище в друго, докато най-после дойде до университета. Пред всеки изпит той трепери да не го скъсат. Отде произлиза думата скъсване? Конецът се къса, но как ще скъсаш ученика? Значи той е бил вързан с нещо. С какво? С мързела. От тук вадим следното заключение. Учителят къса само онзи ученик, който е вързан за мързела. Щом е така, ученика трябва да благодари на учителя си, че го освобождава от мързела. Като ученици на живота, вие трябва да правите верни преводи, да влагате в думите такова съдържание, каквото са имали първоначално в първичния език. За пример, при обикновеното статично смятане, ние казваме, че единицата е най-малкото число, а 2, 3, 4, 5, 6 и така нататък са по-големи от нея. Обаче от гледище на динамичната, жива математика не е така. Най-голямото число е единицата, след това двойката, тройката и така нататък. И тогава извършваме действието изваждане последния начин. 2 минус 3 равно на единица. При обикновеното изваждане е обратно, 3 минус 2 равно на 1. Числото 2 е майката, 3 е детето. Значи детето излиза от майката, а не майката от детето. Като действие от различни светове и от различен порядък, и 3 минус 2 е вярно, и 2 минус 3 е вярно. Човек трябва да знае в кой свят и в кой порядък на нещата се намира. Ако имате три царевични зрънца, ще видите, че по външен вид те си приличат, но по тегло и по съдържание. Всяко зърно има по нещо особено, различно от другите. Разнообразието е отличителна черта на природата и в най-малките си форми тя внася нещо ново, особено, което ги отличава от подобните им. Като изучавате човека външно, ще видите, че двете му половини, лявата и дясната, се различават. Това различие съществува в очите, в ушите, в ноздрите, в устните, в ръцете, в краката. Едното око е положително, другото отрицателно. Едната ръка е положителна, другата отрицателна. Единият крак е положителен, другият отрицателен. Значи човек е съставен от плюсове и минуси, които взаимно се регулират. Положителното дава, а отрицателното взима. Плюсът показва, че имаш да даваш, а минусът имаш да взимаш. Като вземе нещо, човек трябва да дава. Не може постоянно да се взима или постоянно да се дава. Смяна трябва да става. Който е давал, ще взима. Който е взимал, ще дава. Който се е натоварил, трябва да даде част от товара си на онзи, който нищо няма. Щом се облекчи, отново ще взима. В това отношение гладът играе важна роля в живота. Докато не гладува, човек не яде. Щом не яде, той не взима никаква храна и не я обработва. Храната като материя трябва да се обработва, да се превърне от по-ниско в по-високо състояние. Кой процес се е явил по-рано? Даването или взимането? Даването. Природата е дала първа, а след нея всички същества. Значи, първият процес е даването, а вторият – вземането. Тройката, т.е. детето взима от майката, от двойката. Имаме процеса 3, 2, минус 3. Така е в динамичния свят, а не в статичния. Това показва, че ние живеем в относителен свят, в който нещата са верни по отношение на едно положение, а неверни по отношение на друго. Благодарение на относителността на нещата не може да се говори за абсолютни величини, за абсолютна истина. Съществува една реалност в света, която нито се доказва, нито се отрича. С нея не може да се работи, понеже е мярка на нещата. Обаче, дойдете ли до работата, ще започнете с това, което отричате и доказвате. Някой отрича истината. Защо? Защото допуща лъжата. И лъжата има своето място в природата като полюс на истината. Истината показва пътя към лъжата. Лъжата показва пътя към истината. Като възприемете истината, виждате с какви неверни понятия, криви разбирания живее човек. Затова казваме, че човек трябва да чисти речта си, да се освобождава от лъжливите и криви понятия, които е наследил от далечното минало. Някой казва, че има къща, ниви, имоти, че е богат. Всъщност, негова ли е къщата, негови ли са и нивите? Къщата му е направена от материалите на природата. Нивата също принадлежи на природата. Той взел всичко от природата и казва, че е негова собственост. Човек се е оплел в своите понятия. Объркал се и след това сам не знае, кое е истина и кое не е. Някой погледне към слънцето и казва, че видял слънцето. Нищо не е видял. Това, което си видял, е микроскопическа част от слънцето. Някой видял Бога. Нищо не е видял. Това, което виждаме, е само творение на Бога, но не и самият Бог. Който се домогне до крайчеца на истината, вижда колко малко неща знае. А радвайте се, че имате малко знания, за да можете да учите. Ако някой знае повече, ще дава. Значи, ако знаеш малко, ще взимаш. Ако знаеш много, ще даваш. Като взима от тук, от там, човек забогатява. А щом забогатее, той трябва да дава. Помнете, истината дава, лъжата взима. Когато Ева вкуси от забранения плод, веднага се роди лъжата. Щом вземеш нещо без позволение, лъжата иде. Ева мислеше, че като яде от забранения плод, всичко ще научи. Това беше първата лъжа. Не само, че тя нищо не научи, но изгуби и това, което знаеше. Който мисли, че като се роди ще научи всичко, той се самоизлъгва. Като дойдеш на земята, можеш да станеш и цар, но един ден ще те детронират. Ако си виден учен, един ден ще изгубиш знанието си. Това не трябва да ви обесърчава. Радвайте се, че като минавате от едно положение в друго, все ще научите нещо. Радвайте се на малките придобивки, а не на големите. Кой е изходният път? Как може да се освободи човек от лъжата, като е впрегнен на работа? Учен човек е този, който знае как да впрегне лъжата на работа. Разумен човек е този, който се учи от истината. Тя му говори на особен език, съвършенно различен от човешкия. Чрез истината човек придобива прави възгледи за живота и за смъртта. Той знае вече, че формата, в която се е облякал като мъж, жена или дете, е временна. С нея той може да разполага най-много 120 години. Щом свърши работата си на земята, човек напуща формата, в която е живял, и отива в друг свят, както младежите отиват в странство да се учат. Трябва ли да жали човек за старата си дреха? Трябва ли да плаче за света на относителните понятия? Животът на земята е относителен, поради което и възрастните хора, като децата, изпадат в противоречие. Някое дете бръкнало в гарнето с меда, облизало пръстите си и веднага го наказват. Големият брат ял от същия мед, но никой не го наказва. Детето се чуди на това противоречие. Дохожда бирникът и срещу дълг задига вола на селянина. Селянинът мълчи, нищо не казва. Влязъл апаш в двора на селянина, взел вола му, всички го погват, дават го под съд. Има ли някакво противоречие между постъпката на бирника и на апаша? Привидно има противоречие, но има вътрешна причина за това противоречие. Бирникът взима вола на селянина и го освобождава от задължението му към държавата. Апашът взима вола, но вместо да облегчи селянина, повече го натоварва. Някой се найма да съгради къща на едного, взима парите, дава срок, когато къщата ще бъде готова, но задига парите и избягва. Това наричаме престъпление. Така гледа и природата на нещата. Тя дава на човека кредит да свърши някаква работа, но той задигне парите, изяде ги и не изпълнява обещанието си. Тази е причината, дето човек е длъжник на природата във всички светове, и в умствения, и в духовния, и в физическия. За да изплати задълженията си към природата, човек трябва да бъде изправен и към най-малките си задължения и прояви. Дойде ли ви в ума една мисъл, колкото и да е малка, приложете я. Влезе ли някое чувство в сърцето ви, дайте му път да се изяви навън, да свърши някаква работа. Искате ли да направите едно малко добро на физическия свят, веднага пристъпете към работа. Следователно, не се обесърчавайте, че не можете изведнъж да се справите с лъжата. Не се обесърчавайте, че не сте дошли още до истината. Лъжата турете на работа, а от истината се учете, в каквато степен и да се изяви тя. Ще дойде ден, когато лъжата във всичките й форми и цветове, като бяла и черна, ще изчезне от лицето на земята. Но докато дойде този ден, използвайте я като слуга да ви работи. Обичайте истината и лъжата ще отстъпи мястото си и ще се прибере в архивата на живота. Казано е в писанието: възлюбил си истината в човека. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Съборна беседа от учителя, държана на 19 септември 1941 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.